monster. There's my best friend. In a high price, there's a lot of evil. Go with some grim blades. Everybody can feel ready. Open the gates. Can feel ready. Open the gates. Wysłuchaliśmy koncertu duetu The Dumplings, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Przemka Nowaka w 2016 roku. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wir feiern hart und wiernej knochy kontakt rozwoń. Cieszę w ołcu wyłę cała kajmon. Ten i wundę najle nie wginę mi zon. Wir sind die, wir haben die Jugend mit Freitrich. Wir feiern hart und so lang wie es geht. Wir sind die, wir haben die Jugend mit Freitrich. Wir feiern hart und so lang wie es geht. Tak. Altmark Electors. Tak powinienem powiedzieć, bo taka jest właśnie nazwa tego duetu. Zdaje się, że Niemczyzną posługują się dosyć dobrą. No więc Niemcy? Nie, oczywiście nie Niemcy. Grupa Szwedów. Farbowane lisy. Grupa Szwedów udająca trochę Niemców, tak samo jak w przypadku Sturm Cafe, również to są Szwedzi, którzy mają bardzo niemiecki przekaz. A ABMA, przepraszam, Altmark Electrox i EBMA My było tak na przegonienie tak zwanych zwykłych słuchaczy. No bo to już jest nasza audycja, wiadomo o co chodzi, nowa fala, mocno będzie. Więc już żeby słuchacz tak zwany zwykły, no może już tam się uspokoił troszeczkę. Bo wkraczamy tu my i już są pierwsze komentarze, z czego się najbardziej, ale bardzo się cieszę. Przede wszystkim komentarze was, słuchaczy. Mariusz z Adam napisał skocznie, tralala. Nie da się ukryć, że skocznie. Z kolei Mariusz i znowu nam urwali. Mowa o koncercie. Spokojnie. To wszystko uzgodnione. Były tak zwane zgody. Jak mam na myśli uzgodnione i zgoda i zgodzony chłopak, to przypomina mi się książka Barbara Radziwiłówna z Jaworzna Szczakowej. Pewnego polskiego pisarza, gdzie właśnie zgodzony chłopak bardzo dużo znaczył. Ale może nie będę wikłał się w aż takie szczegóły. Ja już widzę, że Nikifor spod Nikifor spod takiej piekielnej miejscowości. Cudem dotrwał, liczy na energetyczne utwory. Doliczył się, mam nadzieję. I rzecz jasna, pozdrówka dla obecnych. Pozdrówka będzie rzeczywiście potrzebna, bo tam covidzik nam troszeczkę robi w rejestrach i robi w szeregach. A teraz, bo tak było mocno i niemiecko i niegrzecznie, teraz będzie tak bardziej właśnie zgodnie. Cocteau Twins. Od tego poety Jeana Cocteau. In Our Anglehood. Teraz. We'll be right back. Rock to Twins in Our Angelhood, wytwórnia 4AD, wiadomo, która wydała mnóstwo tego typu klimatów dla gotyków i dla takich delikatnych gotyków. To rzeczywiście dużo znaczy, chciałem powiedzieć jeszcze neptyków, ale nie będę w ten sposób mówił, może o innych osobach. A teraz coś, co przysłał mi kolega Jacko, którego nazwiska Borodo nie będę tutaj mówił. Numer taki troszeczkę może bardziej odstający stylistyką. Kolega Jacko mi to zaproponował, a potem wylurkowałem listę przebojów przede wszystkim programu trzeciego i ta piosenka była bodajże nawet na trzecim miejscu w 1987 roku. Mówię tutaj o człowieku, który miał ekstrawaganckie stroje i również nie oszczędzał na makijażu, a potem poszedł w tą stronę już maksymalnie. Zespół Dead or Alive, ale nie You Spin Me Like a Record, tylko inna rzecz nadająca się teraz na noc i na tę ciemnicę. Jeśli uważacie państwo, że w waszym domu coś się dzieje pod waszą nieobecność, jeśli jest lekko nawiedzony, bywa i tak, to właśnie ta piosenka jest dla was. Something in my house. Dead or Alive, czyli na wokalu Pete Burns, który w tych czasach wyglądał dosyć dobrze, tak w miarę delikatnie przebrany za kosmicznego pirata co najmniej. W ogóle stroje, jeśli chodzi o lata 80., to jest osobna historia. Ja przygotowałem na dzisiejszy poranek, na 8.15, fragment kalendarium muzycznego, który właśnie traktuje o strojach w tej epoce. Natomiast później Pete Burns, no, z czymś tam przesadził, coś się stało, jakaś substancja została wstrzyknięta w kolejnej operacji. I niestety były różne powikłania i tenże jeden z ważniejszych twórców nurtu High Energy, bo nie wiem, czy państwo zauważyli gęstość dużą automatów perkusyjnych i w ogóle energii, dużą gęstość energii w tym utworze. No cóż, no już parę lat Pete Burnsa z nami nie ma. Ale jest za to taki dosyć pokręcony zespół i nie jest to kabaret Otto, bynajmniej, a zespół Otto w utworze Anyway. A ja tradycyjnie jeszcze zachęcam 71335, jeśli kogoś nie stać na listy, ale stać na SMS-a za złotówkę i 23 grosze, to pod tym numerem państwa przyjmuję. to, czyli grupa z Francji, która miała bardzo dużo przejść personalnych. Po drodze tam ścierały się bardzo, bardzo intensywne emocje. W tym zespole było uciekanie przez okno. Były różne inne dziwne rzeczy. Aż w końcu nadszedł upragniony, być może koniec w 1987 roku, roku, o którym już wspominałem. No dobrze, teraz być może dalej w tej stylistyce, ale dlatego, że jest ciemno, chyba mam prawo, ale troszeczkę jednak łagodniej. Oppenheimer Analysis. No, dzięki panu Robertowi Oppenheimerowi wiemy, co to rozpad promieniotwórczy i to taki dosyć dynamiczny, bo umieszczony w bombie atomowej, zrzuconej chociażby na Japonię. I grupa Oppenheimer Analysis przedstawi państwu utwór The Devil's Dance. The future's here, says the pioneer. There's room at the top. Do up, do up. Whatever comes tomorrow, happened yesterday. Come with us. The future's here to stay. Dance with us. Dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us. Dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. All the raven daughters wonder what they taught us. Thinking of our status, that's our only traitors. Whatever comes tomorrow, happened yesterday. Come with us, come with us. Dance with us, dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. Dance with us until your head is spent. Work it out until the light event. Come with us, dance with us. Come with us, romance with us. Analysis, analysis. Ja czuję dużą satysfakcję, kiedy nazwiska niemieckie, bądź na przykład również nazwiska Żydów mieszkających w Europie w okresie przedwojennym, bo one też często miały niemieckie brzmienie. Kiedy mam okazję je czytać, wtedy staram się czytać je najbardziej niemiecko, jak tylko potrafię. A tutaj Andy i Martin Lloyd, czyli grupa właśnie Oppenheimer Analysis, jej członkowie na początku spotkali się na konwencie science fiction w roku 1979 w Brighton. Brighton jest naprawdę miastem luksusowym. Byłem w Portsmouth, byłem w Brighton i naprawdę, no, jest coś bardzo wczasowego w tym miejscu. Dla mnie to jest Sopot nie tyle Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania kiedyś jeszcze ponad 100 lat temu miała swoje Sopoty i to dosyć rozległe, gdzieś w Indiach na przykład, ale na Wyspie Angielskiej to rzeczywiście Brighton takim Sopotem jest. No i cóż, poznaj się na tym konwencie science fiction. Które to konwenty science fiction, na które ja uczęszczałem również jako młodzian. No, tam się działy różne rzeczy ciekawe. I założyli zespół. Obaj byli zafascynowani syntezatorowymi wynalazkami wtedy, którymi brzmiał David Bowie. Pani Ewa prosi o coś pobudzającego, bo ma kryzys. Będzie, o ile Altmark Electros na początku nie było jeszcze aż tak pobudzające, to ja na pewno coś znajdę. To moja w tym głowa. I jeszcze pani Mirka pisze, zaraz tutaj do tego się odniosę, a tymczasem obywatel GC Paryż, Moskwa 17:15. Rozpuść oszronione włosy swe, bo płonie Paryż. również Moskwa. I oczywiście jest to piosenka o namiętności, o miłości. Natomiast ja też lubię rzecz brać tak całkiem dosłownie i przyziemnie. Były kiedyś takie pociągi Paryż-Moskwa w ogóle. Było mnóstwo nocnych pociągów transeuropejskich. No gdzie to teraz jest? I ekologicznych, i nastrojowych. Teraz wszystko wymiotły samoloty, ale może właśnie ostatnie okoliczności sprawią, że znów tego typu pociągi wejdą na tory. Ja pamiętam czasem w czasie wolnym naprawdę zdarzało mi się wejść na dworzec i po prostu patrzeć na pociągi na dworcu centralnym w Warszawie, skąd jadą, dokąd jadą, wyobrażać sobie, że właśnie do nich wsiadam i gdzieś za 10 godzin będę w Amsterdamie albo w Odessie, albo, no, pociągów do Sofii nie ma z tego, co wiem, albo w Budapeszcie chociażby. Paryż, Moskwa, obywatel GC, płonie Paryż, a może pale Paryż. Jest taka książka, Pale Paryż Bruno Jasińskiego, książka jeszcze przedwojenna. Owoc pewnej niechęci tego pisarza i działacza politycznego do Paryża właśnie, gdzie nie za dużo dobrych rzeczy go spotkało. A potem Bruno Jasiński na zaproszenie tamtejszej partii komunistycznej wyjechał do Moskwy, a stamtąd już wkrótce nie wyjechał, nawet jak być może chciał. Takie były koleje losu w roku 1937. A co przypomina mi jeszcze inną książkę Wieniczka pewnego Rosjanina Edwarda, to ja Ediczka, Rosjanina Edwarda Limonowa, który z kolei mści się na Nowym Jorku. Na Nowym Jorku, który zabrał mu partnerkę, godność i wszystko razem. I też Edward Limonow wrócił do Związku Radzieckiego. To już jest inna historia. Natomiast teraz chciałbym przedstawić artystę amerykańskiego, ale bynajmniej nie wpisuje się on w jakieś tutaj mainstreamowe standardy. No, on się nie wpisuje w żadne standardy. Po prostu. Dlatego, że jest to artysta, był to. Oczywiście był, bo jak każdy artysta stuprocentowy przedwcześnie zakończył swoje życie. Był to artysta totalny, nieuznający w zasadzie niczego i żadnych reguł. I o tym jest jego piosenka. Gigi Allin, tak, Gigi Allin w programie Trzecim Polskiego Radia i No Rules. Gigi Allin specjalnie dla Nikifora spod Pieklisk oczywiście i dla pani Ewy, która chciała coś pobudzającego na trzeciej zmianie. Mam nadzieję, że to pobudziło panią Ewę. A jeśli chodzi o samego Gigi Allina, nazywanego również Jesus Christ Allin, to cóż, miał naprawdę specyficzne zachowania. Ostatni koncert Allina przypadł wraz z grupą The Murder Junkies 27 czerwca 1993 roku w nowojorskim klubie. Podczas koncertu i wykonywania drugiego utworu nastąpiła awaria, wysiadł prąd, zezłoszczony, nagi, bo często występował nagi na scenie i okaleczał się. I okaleczony Gigi rozpoczął demolowanie klubu i odszedł wraz z fanami, maszerując ulicami Manhattanu. Ja chciałbym zobaczyć ten orszak. Robił zamieszanie na ulicy. Po kilku godzinach Alin trafił na domową imprezę, a była fama, że Alin łyka wszystkie tabletki, nie pytając, co to jest. Na imprezie przedawkował pewną substancję, konkretnie heroinę, i zmarł następnego dnia. Podczas zabawy nikt nie przejmował się za bardzo jego losem. Co jakiś czas ktoś robił zdjęcie z jego zwłokami i dopiero rankiem imprezowicze zorientowali się, że muzyk już nie żyje. Tak się bawili w latach 90. w Nowym Jorku, a i owszem, ale Wyspy Brytyjskie nie były gorsze. Mówiłem o artystach totalnych, mówiłem o Picie Burnsie, mówiłem o Gigi Alinie, więc może Genesis Porridge prosto z Wysp Brytyjskich i jego skład Throbbing Gristle. Bez tego składu i bez Genesisa nie byłoby muzyki industrialnej, przynajmniej w takiej formie, w jakiej ją słyszymy teraz. A i życie osobiste Genesisa Porridge'a, no, było co najmniej ciekawe. Tak to jest, kiedy na odpowiednią kobietę natrafiamy, odpowiednia kobieta może przetransformować nasze życie. Hot on the Hills of Love teraz. We'll be right back. taka dziwna rytmika troszeczkę w utworze Throbbing Gristle. Jakieś takie patyczki tam się łamią. Chyba tak, chyba takie zapałki trzaskają po prostu, patyczki drewniane czy jakieś inne. Throbbing Gristle, Hot on the Hills of Love. No ten zmysłowy głos partnerki chyba ówczesnej Genesisa. Ja wiem, że P. Origa, ja tutaj skracam Genesisa po Origa, bo jest dla mnie owsianką, a nie P. Origem. Tak, utwór taki właśnie na przełom nocy i dnia. Myślę, że dobrze się nadaje. A też miałem odnieść się do wiadomości od pani Mirki. Gdzieś ją miałem tutaj. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich wcześnie wstających. Ja o pogodzie aktualnie w Sandomierzu 11 stopni Celsjusza w cieniu. To strasznie dużo. Tutaj w Warszawie jest o wiele chłodniej. Pani Mirka jest smutna, syn i synowa mają COVID. Mieszkają w Krakowie, są młodzi, to może przechorują łagodnie. Pozdrawiam, Mirka. Pani Mirko, powiem w ten sposób. Mój 98-letni ojciec przechorowuje cały czas COVID, będąc w zakładzie opiekuńczym i prawdopodobnie go dobrze przechoruje. To już trwa 2 tygodnie, ma pozytywne testy, ale przechodzi to naprawdę dobrze, jak wierzyć lekarzom i rozmowom z nimi lekko. Z kolei ja mam tak zwane choroby współistniejące, to jest astmę, kaszel i duszności mam w ogóle, bez żadnych COVID-ów. Wystarczy trochę zimnego powietrza. I mogę pani powiedzieć, że ostatnio wykonałem test, który stwierdził, że przebyłem tę chorobę i mam odporność. I że jakiś czas temu przebyłem tę chorobę, nie wiem, 1,5 miesiąca temu, mniej więcej. Więc pani Mirko, generalnie istnieje absolutnie ogromne prawdopodobieństwo przytłaczające, że pani syn i synowa, z nimi wszystko będzie w porządku. Ja wiem, że pewne kłopoty w służbie zdrowia, czy też te zatory po prostu, jeśli chodzi o karetki, jakieś niedobory, braki, wiadomo, to wszystko jest organizowane, jakieś szpitale polowe, to może budzić niepokój, ale jeśli chodzi o ludzi w młodym wieku, to przytłaczająca większość przechorowuje to normalnie, czasem się po prostu słabiej czując i tyle. Ja, mając lat 40 i astmę, też to przechorowałem normalnie. Także naprawdę proszę być dobrej myśli, proszę czarować dobrze, zaklinać rzeczywistość tylko na tą dobrą modłę, a będzie dobrze, tak czuję. Dobrze. Teraz z kolei Frida, ale nie malarka z Meksyku, tylko Frida, szwedzka, członkini pewnego znanego bardzo światowo zespołu. Potem wybrała karierę solową i wysmażyła taki oto utwór I Know There's Something Going On. I kiedy kobieta mówi, że ona wie, że coś się dzieje, no to już wiem, że w powietrzu wisi awantura. there's something going on. I know you did something. Pamiętam taką scenę z filmu jakiego? No wiadomo, Las Vegas Parano, kiedy Johnny Depp próbuje się uchronić przed bardzo paranoicznym swoim doradcą, adwokatem granym przez Benicio del Toro. I tam Benicio ma ogromny, ogromny nóż i podejrzewa Johnny'ego właśnie, czyli Huntera Thompsona, o romans z jego sympatią z windy. A sympatia stała się sympatią z windy dlatego, że przelotnie spojrzała na mecenasa i zapytała go, na jakich motocyklach jeździ. I wtedy ten odpowiedział: Big, the big ones. Czym zyskał sobie zainteresowanie pani, którą już w zasadzie brał za żonę w swoich myślach, ale to się nie udało. Frida, Something Going On. Podesłany mi został ten utwór przez Jacka W. Bardzo dziękuję. Trwają rozmowy na Facebooku. Bardzo mnie to cieszy. Mariusz Franciszek stwierdził, że Genesis P. Orich, dobrze, będę się tego trzymał, dłużej pociągnął od Pita Burnsa. Rzeczywiście, no cóż, pewnie jakość zabiegów chirurgicznych miała tutaj swoje znaczenie, no ale cóż, procesy transmutacyjne są jeszcze niedopracowane, ale poczekajmy jeszcze jakieś 20-30 lat, o ile cywilizacja wcześniej nie upadnie, przynajmniej cywilizacja na Zachodzie. Z kolei Adam pisze, że miał dziewczynę, rozumiem, że Genesis Porridge z Łodzi. O, to ciekawe, bo muszę się dowiedzieć nieco więcej o partnerkach w ogóle Genesisa, bo w środowisku ekstremalnym działy się rzeczy ekstremalne. Tam absolutnie nie brano jeńców. A Jacko jeszcze domaga się zespołu Coil, jeśli Robin Gristle, to czemu nie Coil, oraz podsyła mi Bad Hole Surfers. No Bad Hole Surfers to jakby czytanie w moich myślach, tak zacny zespół, nie powiem. A teraz ciągle brytyjski klimat, no, dlatego że za chwilę młody człowiek, gnębiony przez swoją orientację, wyjedzie z małego miasta. To jest utwór Small Town Boy z grupy Bronski Beat, ale ta wersja będzie wersją nieco mocniejszą jednego z też z zespołów, które lubię, czyli Paradise Lost, nie ma jak Doom Metal, czyli Paradise Lost i Small Town Boy.